لیے ان کو اپنے الفاظ کا تو رہا استحضار اور دوسرے کے الفاظ کا استحضار نہیں. مگر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ بڑے ماہر ہیں, انہوں نے پوری بخاری کھنگال ڈالی ہے. جب بھی کوئی بخاری کی روایت لیتے ہیں تو اپنی سمجھ سے لانے کے بعد یہ ضرور بتاتے ہیں کہ بخاری نے روایت فلاں کے ذریعے اپنی کتاب میں درج فرمائی. فقامت وسطہا, فقام وسطہا بیچ میں کھڑے ہوئے, اگر سین کے سکون کے ساتھ تم المتوسط رہے طرفین کے معنی نہیں ہے, اور سین کے فتحہ کے ساتھ اس کے معنی بالکل بیچ و بیچ ہے. ومن اسناد الى امير المؤمنين ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. یہ باب بلا ترجمہ بعض نسخوں میں نہیں ہے اور باب بعض میں ہے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ یہ باب باب گزشتہ کی طرح اس بات پر دلال کرتا ہے حائض ناپاک, اگر ناپاک ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا بحال ہے, صلات اس کے اوپر نہ پڑتا. اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ممکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے صلات جنازہ علی الحائض کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر یہ مقصود ہوتا تو امام بخاری یہ حدیث کتاب الجنائز میں لاتے اور یہ باب وہاں منعقد فرماتے. لیکن اگر ہم اس غرض کو تسلیم نہیں کرتے اور تھوڑی سی تفصیلی نظر ڈالتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ہے. بعض نسخوں میں میمونہ کی حدیث باب الصلاۃ علی النفساء وسنتہا میں آئی اور بعد میں نہیں آئی, اس پر باب بلا ترجمہ. اور باب بلا ترجمہ کل فصل من الباب ثابت ہوتا, اس کے تحت درج کردہ روایت کا تعلق باب گزشتہ سے ہوا کرتا ہے. تو اب یا تو انہیں بتال کی بات ماننا پڑے گی جنہوں نے فرمایا تھا بخاری نے اشارہ کیا ہے یہ نفسا تاریخ ہے, اس لیے کہ حضور نے اس کی نماز پڑھی, اسی طرح یہ اشارہ کر دیا ان حائض تاریخ, اور یا پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بات تسلیم کریں کہ امام بخاری نے پہلے صلاۃ المقصا کا مسئلہ بیان کیا اس کے بعد صلاۃ الحائض کے مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا جیسے نفسا کی نماز پڑھی جاتی ہے حائض کی بھی نماز پڑھی جائے گی. صلاۃ علی النفسا کی تو تصریح اس لیے کر دی کہ حدیث پاک میں اس کی تصریح وارد ہے, اور صلاۃ علی الحائض کی تصریح اس لیے نہیں کی کہ حدیث میں اس کی تصریح نہیں. یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ کے برابر لیتی ہوئی ہوتی تھی. حضرت شیخ فرماتے ہیں بحالت حیض ان کا حضور کے سامنے لیتا رہنا ایسا ہی تھا جیسے میت امام کے سامنے لٹا دی جاتی ہے. نفیس نقطہ ہے لیکن حدیث کے الفاظ میں وہ ہے مفترشتن بے حضائے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاذات میں یہ نہیں کہا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے وہ دائیں بائیں لیتی ہوتی تھی حضور کے منار کی جگہ میں کے پاس. اب تو بظاہر ابن بطال کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ کہنا ہوگا بخاری میں نفسا کی نماز جنازہ بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی اشارہ کیا کہ نفسا کا عین ظاہر ہے اسی کے ساتھ حائض کے عین کے طہارت کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے یہ روایت ذکر کر دی اور یہ بتا دیا کہ بحالت حیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا میمونہ پر بتا دیا کہ بحالت حیض حضرت میمونہ پڑی ہوتی لیٹی ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ان کے بدن سے نماز پڑھتے ہوئے لگ جاتا تھا اور آپ کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ حائض کا عین طاہر ہے اور اسی سے نکل آیا کہ نفسا کا عین بھی طاہر ہے, کیونکہ نفسا کو جو دم آتا ہے وہ حقیقتاً دم حیض ہے. حمل کی وجہ سے کم رحم بند ہو گیا تھا, ولادت کے بعد منہ کھل جانے پر باقی مادہ دم نفاس کی شکل میں برآمد ہو گیا. واللہ تعالی علم. یہ پوری بحث ہم کو نقل کر کے دے دینا, ارے انس یہ لکھ کر کے دے کہ بغیر اس کی کام نہیں چل رہی ہے بحث. اس وقت عجیب غریب سی آ گئی. چلیے غسل کا خلیفہ ہے, نائب ہے, اس لیے سب سے خرابت کے بعد اس کا بیان لیا ہے. تیمم کے معنی لوگ قصد کرنا ہے. عمرو القیس کہتا ہے تیمم کل عین التی دون زاردین یفی علیہ الفیع ارمزہا کامی, اور کہتا ہے تیمم تہا من ازرہا کیوں و اہلہا بیس ربا ادرا دارہا نظر العالی. تیمم تو ہے قصد تو ہے شریعت میں تیمم کی تعریف ہے القصد للسعیر لمسح الوجه والیدین بنیت استباحۃ الصلاۃ. اس میں اختلاف ہے کہ تیمم عزیمت ہے یا رخصت. حنابلہ اس کو عزیمت کہتے ہیں, یہی بات شافعیہ کی رائے. مالکیہ حنفیہ اس کو رخصت کہتے ہیں, یہی شافعیہ کا ایک قول ہے. بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے, اگر پانی نہ ہو تو عزیمت ہے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کیا جائے تو رخصت ہے. اس کے بعد امام شافعی, ابن سعد, ابن حبان, ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ تیمم کی مشروعیت غزوہ مریسیہ میں ہوئی ہے, جب حضرت عائشہ کا ہاتھ گر گیا اور لوگ نماز کا وقت آ گیا اور یہ ہار کا گر جانا نہیں واقعہ اس کا سبب بنا تھا. اس لیے ولی عراقی حافظ ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسیہ کا قصہ تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہار ہو جانے کا قصہ اس سفر میں دو بار پیش آیا. امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے تیمم اور نزول تیمم اور واقع عفق کو کسی غزوہ میں ذکر کیا لیکن ہار کھونے کا قصہ ایک ہی بار ذکر فرمایا. ولی الدین عراقی اور ان سے پہلے ابن سید الناس یہ کہتے ہیں کہ ہار کھونے کا قصہ دو سفروں میں پیش آیا. محمد ابن حبیب نصابی محمد ابن حبیب اخباری نصابہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہار کھونے کا واقعہ غزوہ مریسی اور غزوہ ذات القاع میں پیش آیا. اس میں اختلاف ہے کہ کون سا غزوہ پہلے پیش آیا. امام بخاری کو رجحان یہ کہ غزوہ ذات القاع بعد میں غزوہ خیبر کے بعد ہے کیونکہ اس میں ابو موسیٰ ابو ہریرہ کی شرکت کا ذکر ہے اور یہ لوگ جنگ خیبر کے ختم پر حاضر ہوئے ہیں. انداز سے یہ معلوم ہوتا کہ واقعہ ایک پہلے پیش آیا اور نزول تیمون کا قصہ بعد میں, اور تین روایتیں اس پر دلالت کرتی. پہلی تو بخاری کی حدیث ہے جب تیمون کی آیت نازل ہوئی تو اسے ابن حضیر کہنے لگے ماں بے اول برکت تم یا آل ابا ابی بکر. اسے معلوم ہے اسے پہلے کوئی اور برکت نازل ہوئی اور وہ واقع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تقدس کا بیان جس کی وجہ سے مسلمانوں کو منافقین کے تانہ زمین سے نجات ملی, ان کو جگاؤ تو جا کے وضو کریں. یا آپ لوگ رعایت نہ کریں, جو لوگ سوتے ان کو جگا دیا کریں اور روزانہ سے وقت نہ سوئیے. اور دوسری دلیل یہ ہے ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا ہے, کہتے ہیں لما نظر تیمم لم ادر کیف اصنع. اس کو کیا دیکھ رہے ہو بے شرمو, کیا اس میں رکھا ہوا ہے؟ بھائی بے شرمی کی بات ہے, ابھی سننے کے لیے بیٹھے اور وہ تو سنا نہیں جاتا, آوارگی کے لیے جو سب کچھ وقت مل جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ وضوء تیمم کے وقت موجود اور ابو ہریرہ کی آمد سنسات میں ہے تو کہنا پڑے گا تیمم بعد میں نہ ہی ہوا. اور اس سے زیادہ صحیح تیسری دلیل عمر ابن شبہ نے اخبار مدینہ میں اور قبرانی نے موجم بطریق عبادی نے عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے, فرماتی ہیں لما کان من امر اب بھی ماں کان خرج کو ماں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سفر تم کو خراب سقط ہے حتیٰ حبس الناس علی التماس ہی فقال ابو بکر فی کل سفر تم تکونی نعنان و بنان علی الناس فانزل اللہ رخصہ فی التیمم فقال ابو بکر انک لمبارکتن ثلاثا. لیکن اس کی سند میں محمد ابن حبیب راضی ہے جو حافظ حدیث ہونے کے باوجود ضعیف ہے, صرف ابن معین حسن الرائے تھے. واللہ تعالی عالم. داوودی فرماتے ہیں کہ غزوہ فتح میں نازل ہوا, اس کے بعد پھر ان کو اس میں تردد ہو گیا. وقول اللہ تعالی وقول اللہ عز و جل فلم تجمان فتح مولا سائل قیمن فلسلی وائے. امام بخاری نے آج لا کر بتا دیا تیمم اصل قرآن سے ثابت ہو، اس کی تفصیلات احادیث میں ہو گئی. دیکھو بچے تم کیسے بے شرم، جو سوچتا ہوں کس میں کون ہے، ایسی بات نہیں. درس ہو رہا تھا، شور ہوا وطن سے فلاں فلاں فلاں، اور خاص میرے گاؤں سے فلاں آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی. چپ پکڑ چپے کو، سٹا کا یسٹے کو. یہ کیا تھی، چپکے سے سٹک گئے، نکل کے چل دیے. میں نے اشارتن کر دیا، میں تو یہ سبق پورا کر گیا ہوں. سمجھو بھائی، اس دن مدرسے میں خدا پتی تھی، اپنی خوراک لے جا کر کے پہنچا دی اور ان حراس سے مسافر کر دیا. ان لوگوں کو ذرا گرانی ہوئی کہ ہماری کوئی قدر نہیں تھی. میں نے اپنے دل میں کہا، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی محمل نشین شاد یا ناشاد ہوتا ہے، مبارک قیس کو پوچھتا ہے، خود برباد ہوتا ہے، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں. کہ کیا کیا حضور پاک کر لیا اور کیا کر لیا، پیسے تھوڑے تھے، ساتھیوں کو سہولت ہوئی، دو خوراک ان کی تھی، ایک میری پہنچ گئی، اور اپنا ملا ملا کے سب کو کھانا کھلا دیا. اور اس ناچیر میں کبھی اس کا تذکرہ بھی کیا. بس جب ایسی ضرورت پیش آئی تو اپنے بدن پر پڑ جاتی تھی. سب یہ اللہ کا کرم ہے. اگر اللہ دل میں نہ ڈالتے کہ سبق کا اہتمام کرو تمہیں کیا تیر مار لیتا، میں بھی آپ لوگوں کی طرح آوازگی کرتا، ان کو دیکھتا ان کو دیکھتا، ادھر جاتا ادھر جاتا. میں تو بالکل سبق ہی میں بہت فیصلے لوگوں کے بارے میں کر دیتا ہوں، یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا. طلبا کے احوال سے شہادت دیتا ہوں کہ آئندہ چل کے کچھ نہیں کریں گے. بہت سے طالب علموں کے بارے میں کم بتا دیتا ہے یہ کیا کریں گے. بہت زیادہ بخار وہ آدمی کو اپنے بارے میں بگاڑنا نہ چاہیے. ادب سے ہوتا ہے بھائی، ادب سے. چلیے پڑھنی، چلیے بہت افسوس ہوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عبد الله بن يوسف صحيح قولي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عبد الله بن چلیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اسفار میں ہم نکلے. ابھی ایمان میں ہو چکا ابن سعد بن عثمان وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ سفر غزوہ مرسی میں تب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے قیام کر لیا. اس سے معلوم ہوا کہ مار اللہ کی نعمت کو اس کی قدر کرنا چاہیے، بجائے بجائے ملنے کی امید تلاش کریں. چلیے پامن ناس ماں ولے سو علام، وہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا ایسی جگہ قیام کر سکتے ہیں جہاں چشمہ نہ ہو. بدار صحابہ نے اس بنا پر یہ بات کہی کہ ان حضرات کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اس کے لیے انہوں نے جستجو کی پانی. نہیں ملا سلیم. فجاء ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا راسه على فخذه قد نام قال حبست رسول الله حبست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الناس وليس على ماء وليس معه ماء. اس سے معلوم ہوا لڑکی کا باپ اس کے خاوند کی موجودگی میں ایسے وقت میں جب خاص خلوت بین الزوجین کا وقت نہ ہو جا سکتا ہے, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ خاوند کے ہوتے ہوئے بیٹی کو اعتاق کر سکتا. اور میری کوپ میں اپنے ہاتھ سے مارنے لگے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبیر کے لیے جوان بیٹی کی کوپ چھو سکتے ہیں, ویسے نہیں بڑے خطرے کی بات ہے. چلیے حضور کے میری ران پر سوئے ہونے کی وجہ سے بس میں ہل نہیں سکی. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصبح علی الماء, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر کو بغیر پانی کے کھڑے ہو گئے. اور دوسرے مسلم کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح, اس سے معلوم ہوا کہ اس رات آپ صبح تک سوتے رہ گئے. اس سے نکل پایا کہ سفر میں تہجد کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے اور آپ کے حق میں بھی اس کا تعلق باقی نہیں رہا. اس وقت اللہ تعالیٰ سے آیت تیمم نازل فرمائی. ابن عبدالبر اور ابن بطال فرماتے ہیں یا تو اس سے آیت المائدہ مراد یا آیت النساء, قرطبی کہتے ہیں آیت النساء مراد ہے آیت المائدہ کو تو آیت الوضو کہا جاتا ہے. ابن جریر طبری واحدی بغوی اور اکثر علماء نے آیت النسائی کی تفسیر میں حدیث پر فرمائی. قاضی ابن عربی فرماتے ہیں حاضری موغلت ما وجدت لدائها من دغا الیل آیتین عنت عائشہ آیت النساء آیت المائدہ. اور کہتے ہیں لقد عجبت من البخاری ذکر حدیث عائشہ کا تلایتیں. پھر اس کے بعد اپنی طرف سے فیصلہ سناتے ہیں وانما اراد ان قصۃ عائشہ تحتمل کل واحد من الآیتین. پھر کہتے ہیں ظاہر ہندی ان المراد فی قصۃ عائشہ ہی آیت المائدہ, اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں فإن المفسرین بالمدینہ اتفقوا على أن المراد بقوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني من الناس, اور فرماتے ہیں ذلك في قصة عائشة. حاصل یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے, یہ نہیں سمجھ میں آیا عائشہ نے کون سی آیت مراد لی, آیت المائدہ آیت النساء. مجھے بخاری پر تعجب ہے انہوں نے یہ حدیث دونوں آیتوں کے تحت درج فرما دی. اصل بات یہ ہے کہ حدیث دونوں آیتوں کا احتمال رکھتی تھی, اس لیے بخاری نے دونوں کا ذکر کر دیا, لیکن یہاں مراد آیت المائدہ ہے. مفسرین مدینہ کہتے ہیں راکن تم کے معنی راکن تم نوم ہے, اور قیام نوم کا قصہ پیش آیا تھا اسی وقت جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہی حافظ ابن رجب, حافظ عراقی, حافظ ابن حجر وغیرہ نے اختیار کیا ہے. اس کی تصریح بخاری شریف میں وارد ہوئی ہے, اس میں فنزلت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ ہے. بخاری کتاب تفسیر میں حدیث آ رہی ہے. یہ تو تعجب ہے کہ حدیث ابن جریر طبری کے پاس ہے اور اس کے باوجود انہوں نے عائشہ کا قصہ آیت المائدہ کے تحت درج نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. فقال اسيد بن الحزين ما هي بها ولبركتكم يا على ابي بكر؟ قالت اضعف البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقل تحته. وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو العربي قال حدثنا هشام الحاء قال وحدثني سيد بن النصر قال اخبرنا هشام قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد بن الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيك خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي نار مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركت الصلاه فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت الشفاعة وكفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال حدثني یہاں مسلم بن سند الثانی کے الفاظ درج کیے سند اول کے الفاظ کتاب الصلاۃ میں آ رہے ہیں. انجاد جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا یزید الفقیر مجھ سے حدیث بیان کی یزید فقیر نے. یہ فقیر غنی کا مقابل نہیں بلکہ فقیر کے معنی میش کو فقار ظہری ان کے کمر کے مہروں تکلیف تھی اس لیے ان کو یزید فقیر کہا جاتا ہے. اخبرنا جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطی کو خمسن. مسلم شریف میں ایک روایت میں اعطی کو ثلاثن اور دوسری میں خمسن اور تیسری میں ستن واری. یہ اختلاف اختلاف اوقات پر مبنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات روز حضور تھے جب جتنے کا علم دیا گیا ان کو بیان فرما دیا یا یہ کہا جائے کہ حضور حاضرین کے اعتبار سے گفتگو کرتے تھے یعنی تین کو ذکر فرما دیا کہیں پانچ کہیں چھ کو. یہ آپ کے خصائص بہت ہیں اور آپ لکھنے ہیں درس کلام 17 خصائص ذکر کیے ہیں. ابو سعد نے شرف المصطفیٰ آپ کے 7 خصائص ذکر کیے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں سب سے تفصیلی کلام کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی کفایت اللبیب کی خصائص الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نامی اور اس نے ان تمام روایات کا استقصا کیا جس میں آپ کی کوئی خصوصیت وارد ہے بلکہ آپ کے سب معجزات بھی ذکر فرما دیے. یہ کتاب سب سے پہلے حیدرآباد سے شائع ہوئی اور اس کا مشہور نام خصائص کبریٰ. اس کے بہت سے خطوطوں کے بڑے بلاد عربیہ میں لیے گئے. مصر تو بھی رو مصیبت شہری بیان ایک ماہ کی مسافت سے لوگ مجھ سے خائف رہتے ہیں. علماء نے لکھا ایک ماہ کی تفصیل صرف اس لیے کر دی گئی کہ بیرونی سلطنتیں آپ سے ایک ماہ کے فاصلے پر واقع تھیں ورنہ آپ کا یہ روگ اللہ کا عطیہ تھا جو جہاں ہوتا تھا وہی خائف ہوتا تو خاص اتنے ہی فاصلے پر کیوں ہے؟ وجعلت لی الارض مسجدا طہورا، پالیما رجل من امتی حضرت کی صلاۃ پر یہ سن کر زمین کے مسجد طہور بنا دینے کو آپ نے اپنی خصوصیت شمار کی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ خصوصیت اس بات کی ہے کہ امم سابقہ کے لیے زمین آلہ تیمم نہیں بنائی گئی. بات کہتے ہیں کہ خصوصیت اس لحاظ سے ہے کہ امم سابقہ کو اپنی بیاہ اور کنائس میں نماز پڑھنا ضروری تھا اور امت محمدیہ کے لیے شرط نہیں جہاں نماز کا وقت آئے انہیں پڑھ لی جائے. بعض کہتے ہیں خصوصیت اس بات میں ہے کہ امم سابقہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بقائے ارض یقینیت طہارہ اور اس امت کے لیے اجازت ہے جہاں نجاست کا یقین نہ ہو وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں. طہور بھی تکلیف کا اس کو متحر بنایا گیا. حسن بصری، سفیان ثوری، ابو بکر بن داؤد وغیرہ کہتے ہیں طہور طاہر کے معنی میں. اور یہ قول بعض نتیجہ سے نقل کیا جاتا ہے. جمہور کرتے ہیں طاہر کے معنی میں اور یہی اصل لفظ کی وضاحت ہے. حنفیہ نے شاید اس لیے یہاں طاہر کے معنی دیے ہیں اگر اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو کہنا پڑے گا جیسے پانی طہور ہے اس کے استعمال میں نہیں شرط نہیں، مٹی بھی طہور قرار دی گئی ہے لہذا اس کے استعمال میں نہیں شرط نہ ہونا چاہیے. حالانکہ امام ابو حنیفہ کے یہاں تیمم میں نہیں شرط ہے، اس لیے ہم اپنے خاص اس حدیث میں طہور کو طاہر کے معنی میں لے لیا. فرماتے ہیں بوحلت لی المغانم، اور غنائم کو میرے لیے حلال کر دیا گیا. امام خطابی فرماتے ہیں امم سابقہ میں سے بعض کو جہاد ہی کی اجازت نہیں ملی اور بعض جیسے یہود کو ملی تو ان کو مغانم کے استعمال کی اجازت نہیں تھی. حکم یہ تھا کہ غنائم کو میدان میں جمع کر لیا جائے، آسمان سے کھاد آ کر اس کو سوخت کر دیتی تھی. ملن تحیل رحم کروتی تو شفا، اور مجھ کو شفاعت عطا کی گئی. شفاعت سے مراد بات کہتے ہیں شفاعت عظما، یعنی حول موقف سے نجات دلانے اور حساب و کتاب کا آغاز کرانے کے لیے شفاعت مراد. بعضوں نے کہا ہے اہل کبائر کے لیے شفاعت کرنا مراد، اور بعض کہتے ہیں جس کے دل میں ذرہ ایمان. بعضوں نے کہا ہے اس سے ایک مخصوص شفاعت مراد جو رد نہیں ہوگی. وکان نبی لباس علاقہ قومی خاصہ و بعثت الی الناس عامۃ، انبیاء سابقین اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے اور میں ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا. اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے نوح کی دہشت قیام کی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس لیے کہ جسمی اختلاف یوں علیہ السلام و سلام کی دراصل خاص قیام روایت کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا کہ وراثت ان کی خاص تھی، اور انہوں نے جو ساری خلقت کے حالات ہونے کی بدعات، اس سے مراد بظاہر ان کی اپنی زمین ہوگی جہاں وہ بستے تھے، اور اگر ساری زمین کے لوگ مراد تو بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور دیگر انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی ہو، اس لیے سارے مستحق کے صدا ہو گئے ہیں. یا نوح علیہ السلام کی نبوت کے مدت کے طول کی وجہ سے اس کی شہرت سارے عالم میں پھیل گئی ہو تو وہ ان کی نبوت عام نہ ہو، لیکن شہرت کے بعد بہرحال لوگ مکلف ہو گئے ہیں. اور ہو سکتا ہے جیسا کہ ابن لقی قدوم کہتے ہیں کہ توحید کا مضمون عام ہو، لوگ توحید کے اطلاق مکلف ہوں، وہ انبیاء سابقین کی شرائع کے مکلف صرف ان کی قومیں تھیں، اور امام تحاوی اور انہیں کے اتباع میں احمد بن نصر داوودی اور شاہ ولی عبدالعزیز محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ دہشت نوح بھی عام تھی، لیکن حضور کی نبوت کے عموم میں اور نوح کی دہشت کے عموم میں فرق ہے. نوح علیہ السلام کی دہشت وقتی تھی، وہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے نبی تھے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. آپ ہر شخص کے نبی تھے، اور آپ کے بعد جتنے ازمینہ آئیں گے سب میں آپ کی نبوت کا اعتبار ہوگا. واللہ تعالی اعلم. نظام معتزلی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر نبی کی نبوت عام ہے، اس کو ایسے آیات دی جاتی ہیں جو اپنی شہرت کی وجہ سے پاپ عرض تک پہنچ جاتی ہیں، اور ہر شخص کو اس کی تصدیق فرض ہوتی ہے. علامہ ابن قتیبہ نے اس پر رد کیا کہ اس نے حدیث کی بھی مخالفت کی اور اجماع کی، یعنی حدیث کی صراحت سے کہتی ہے انبیاء صادقین کی نبوتیں وقتی تھیں، نبوت محمدیہ عام تھی، اور اجماع بھی اس پر ہے. چلیے طہورین کا مسئلہ بیان کیا. طاقد الطہورین وہ شخص کہلاتا جس کے پاس نہ مٹی ہو نہ پانی، مثلاً کسی شخص کو کسی ایسے مکان میں بند کر دیا جائے چاروں طرف سے ناپاک، اور پاک مٹی نکالنے کا کوئی آلہ موجود نہ ہو. یا آج کل کوئی ہوائی جہاز کا سفر کر رہا اور جہاز میں پانی نہ رہے، نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرے؟ اس میں نابلا کے دو دو اور شاہ مالکیہ اور شاہ پہلیہ چار چار اقوال اور بعض بعض میں مندرج. امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہ، عمیر ابن منذر، امام شافعی کی روایت اشہر ابن عبدالعزیز وغیرہ فرماتے ہیں ادا واجب ہے، بس اسی کو امام بخاری، امام نسائی وغیرہ حضرات نے اختیار کیا. نمبر دو، امام شافعی اصدق اور امام احمد کی روایت فرماتی ہیں صرف قضا واجب. نمبر تین، نمبر دو، اصغر ابن الفرد ارشاد فرماتی ہیں صرف قضا واجب. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادا و قضاء دونوں واجب. مالکیہ قول میں کہتے ہیں ادا مستحب ہے، قضاء واجب. اور امام مالک کا مشہور مسلک ہے ادا و قضا کچھ بھی واجب. صاحبین کہتے ہیں تشبہ بالمسلم کرے بعد میں قضا کرے، یہ کوئی مستقل قول نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے جو امام شافعی کہتے ہیں ادا قضا دونوں واجب. ان اقوال میں راجح ابن اربع کے ہاں یہ ہے کہ امام احمد کے ہاں ادا واجب ہے، قضا نہیں. اور امام ابو حنیفہ، دیکھو امام ابو حنیفہ کا مسلک چھوٹ گیا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں قضا واجب ہے، قضا نہیں، یہی اسبق کا مسلک ہے. امام شافعی فرماتے ہیں نہ، کہ ادا و قضا دونوں واجب ہیں، یہی قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول کا ماحصل ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں نہ ادا واجب ہے نہ قضا. ہمارے استاد مولانا رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذاہب کو یاد کرنے کے لیے اردو کا ایک شعر فرمایا، مالک بھی شافعی بھی احمد بھی اور ہم، لالا نام نام نام لا ولا نام. مالک کا مذہب ہے لالا لا ادا ولا قضا، شافعی کا مذہب ہے نام نام نام ادا و نام قضا، اور امام احمد کا مذہب ہے نام لا نام ادا لا قضا، اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے لا نام لا ادا نام قضا. امام بخاری کے بارے میں بتا چکا کہ وہ ادا کے قائل ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب سفر کیا اور پانی نہ ملا تو صحابہ نے اسی حال میں نماز پڑھ لیا اور آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. اس وقت تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کو حکم نہ آنے کی وجہ سے مٹی ان کے حق میں موجود ہونے کے باوجود معدوم تھی اور پانی تھا نہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ فاقد الماء والتراب تھے. استعارت میں اسماء قلادہ اور دوسری روایت میں آ چکا ان پتا ایک دن اصل میں اسماء قلادہ عائشہ نے آریت لے کر ابن بطال نے لکھا اس کی قیمت 12 درہم تھی. جی تو سیدی محبت میں چل رہی